हमारे याद ध्यान ही करें जी कि हजरत हाजी साहब ने बैतुल्ला में जब हजरत यहाँ से हिजरत करके तशरीफ ले गए तो कई दिन फाके में रहे, तीन दिन तो फिर बैतुल्ला गला पकड़ो ये अल्लाह आपके बगैर से नहीं मांगा, तो फिर खजाने की चाबियां जो है बस रोटी तीन दिन तीन वक्त की रोटी मिल जाए। उसके बाद हजरत ने फरमाया कि मेरे सिलसिले के या अल्लाह इनके ऊपर कभी फाका ये खुशहाल रहे। थानवी हजरत हाज साहब के दोस्त हैं फरमा रहे थे तो वो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को इतला की कि वो फाके में हैं, उनके घर में कुछ नहीं। तो हजरत फरमाया उनसे जाके मालूम करें, हजरत हाजी साहब से बैत थे तो मालूम किया कि बैत नहीं थे, दोस्ताना ताल्लुक था। फरमाया इसलिए जो है बाकी सिलसिले की बात कर दुनियावी तो है ही, आखिरत की तो है ही। चलें।